smäller. Bussen rullar raskare än 50 karuseller. Damerna står lina, de måste skriva sig på liste. Alla in I berget, baby, blir du med? Hon sa hon ville vara med till Fragelberget. Jag sa, baby, du må dricka mer. Och så ser vi vad som sker.